شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه همه شما بچه های گلگلی. امروز خسته شدین و زودترم آماده شدین برای خوابیدن، منتها تا قصه رو نشنوین که نمیخوابین. بچه ها شما تا حالا اشتباه کردین؟ اشتباه کردیم، بله پیش میان دیگه، اما مهم اینه که ما بتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم و دیگه اون کارا رو انجام ندیم. آفرین به شما. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست اشتباه پرنده. جونم براتون بگه، کنار یه دشت قشنگ، نزدیکی یه رودخونه پر آب، رو به روی چند تا کوه بلند، کنار یه عالم باغ و مزرعه سرسبز و قشنگ، یه روستای کوچولو بود. یه روستا که مردمش از صبح زود که آقا خروسه بلند بلند میخوند قوقولی قوقو قوقولی قوقو تا غروب آفتاب، که گاوها و گوسفندا همراه چوپان از چرابر میگشتن، کار میکردن و زحمت میکشیدن. بعضیا میرفتن به مزرعه، زمیناشون رو شخ میزدن، دونه میکاشتن تا گندمهای طلایی رنگ و قشنگ بشه. بعضیا توی باغها کار میکردن، به درختاشون کود میدادن یا به اونا آب میدادن یا شاخه های درختها رو هرس میکردن. بعضی از گاوها و گوسفندا مراقبت میکردن، شیر اونها رو میدوشیدن، ماست و کره و پنیر خوشمزه درست میکردن. خلاصه همه مشغول کار بودن. مامان مریم کوچولو هم داشت کار میکرد، اما کار اون با بقیه فرق میکرد. مامان مریم کوچولو یه دار قالی خریده بود. مدتی بود که داشت یه قالی قشنگ میباف. دیگه تقریبا باید بگم آخراش بود. مریم کنار مامانش نشسته بود و داشت به قالی بافتن مامان مهربونش نگاه میکرد. رچهای قالی دیگه داشت به آخر میرسید. قالی که تموم شد، مامان و مریم کوچولو دوتایی قالی رو از روی دار قالی جدا کردن و روی زمین پهن کردن تا بتونن بهتر نگاش بکنن و لذت ببرن. مامان داشت قالی رو مرتب میکرد. مریم کوچولو هم داشت به هنر مامانش نگاه میکرد که یه دفعه یک گنجش کوچولو پر زد و اومد و روی گلهای قالی نشست. اون وقت شروع کرد به جیک جیک کردن و تا میتونست آواز خوند. گنجش کوچولو روی یکی از گلهای قالی نشسته بود و داشت واسه خودش جیک جیک میکرد. تازه بعضی وقتا به گلهای قالی نوکم میزد. درست بچه ها، گنجش کوچولو گلهای قشنگ و رنگارنگ قالی رو با گلهای باغچه اشتباه گرفته بود. گنجش کسابی آواز خوند، بعدش هم پر زد که روی یه شاخه دیگه از گلهای قالی بشینه که متوجه خنده های مریم کوچولو و مامان مهربونش شد. مریم کوچولو به گنجشک ناز کوچولو نگاه کرد و خندید. مامانش هم خندید. بعدم رفت و یه مشتونه براش توی حیاط پاشید. گنجشک که متوجه شده بود اشتباه کرده، یه کم دیگه جیک جیک کرد و از پنجره رفت توی حیاط. رفت آواز بخونه و دونه هایی رو که مامان مهربون براش پاشیده بود بخوره. مریم کوچولو بازم به گلهای قالی نگاه کرد. مریم با خودش فکر کرد، معلومه مامان جونم یه قالی باف ماهره، اون گلهای قالی رو خیلی قشنگ بافته. واسه همینه که پرنده ها اونو با یه باغ واقعی اشتباه میگیرن. خورشید داشت غروب میکرد که مادر مریم رو صدا زد. اونا دوتایی با هم شام رو آماده کردن. وقتی پدر هم اومد کنار هم نشستن و یه شام خوشمزه خوردن. بعد مادر قالی بافته شده رو به پدر نشون داد. مریم کوچولو هم ماجرای گنجش کوچولو و اشتباه اون رو برای پدر تعریف کرد. خوش به حال مامان مریم کوچولو که چقدر هنرمنده. بله، باید تبریک بگیم به این خانم بافنده قالی. بچه منم خیلی دوست داشتم زمانی که جوان بودم، حتی رفتم یاد گرفتم، ولی دیدم انگار نه، من استعداد ندارم. ولی هنوز که هنوزه از کنار مغازه هایی که توش قالی هست رد میشم، ساعتها وای میسم و نگاه میکنم و آفرین میگم به بافنده های این هنر. خوب عزیزای دلبندم، این قالی ببینید چقدر جون داشت و چقدر واقعی به نظر میرسید که گنجش که قصه مام اشتباه کرد. خوب اشتباه قشنگی بود. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همه شما. Thank you.